Hezký den, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom si chtěli promluvit o, nebo popovídat o Windows 9. Už teda víme, že tenhle systém se takhle bude jmenovat a Microsoft oznámil i datum, kdy představí hlavní novinky nebo kdy ho vlastně uvede v nějaký možná veřejný beta verzi. A ty k tomu asi víš trošku víc, že jo? No, Microsoft oznámil oficiální datum 30. září. Není to oficiální datum, kdy budou tyhle ty Windowsy uvedeny jako beta, veřejně ke stažení. O tom se oficiálně nic neví. Microsoft jenom řekl, že nám toho 30. září odhalí nový Windowsy. Nevíme, jako jestli to bude ke stažení. Ale jestli to nebude ke stažení ten den, což já si myslím, že je pravděpodobný, že bude, tak to bude třeba do týdne nebo do dvou. Fakt jako asi v krátké době potom. No, vzhledem k té vývojové fázi těch uniklých verzí, ze kterých máme různý screenshoty a videa, tak si myslím, že už jsou jako docela daleko že už jako tam nějaká ta beta asi vyjde, ne? No, nějaká beta určitě vyjde, jakoby to už je strašně stará spekulace a jako všechno tomu nasvědčuje, no, že ta beta určitě bude. Je teda pravděpodobný, že ta beta zatím nebude umět všechno a ono jako soudě podle těch úniků je to víc než pravděpodobný. Mám pocit, že tam minimálně asi nebude moc Cortana zatím ještě nadspaná a plus to celý vypadá, aspoň z toho, co jsme viděli z těch obrázků, zatím to celý vypadá dost neučesaně, asi tak jako každá beta verze Windowsu předtím. To mě mimochodem pobavilo ty komentáře těch lidí, jak začal hnedka říkat, pane bože, to je hnusný, to je odporný, tamhle to vypadá hnusně, tamhle to, jako to není dodělaný, že jo, tohleto prostě. A vzpomeňte si, jak vypadaly XPčka, když byly v betě, Vista, jak vypadala, když byla v betě, jo, sedmičky, jak vypadaly, když byly v betě, prostě. Toto vypadalo jak Vista, akorát taková fakt jako divná, jo. Takže proč zrovna v betě? Já myslím, že Windowsy jsou divný i v té finální verzi, ne? No tak to už je na zhodnocení každýho, že jo, jak se mu líbí nebo nelíbí Windowsy, ale jako pointa je, ta finální verze je aspoň uhlazená, jo. Tady v té betě opravdu, že jo, celý to uživatelský prostředí se teprve jakoby formuje a rozhodně to nereprezentuje ten finální stav, no to je jako na to je důležitý myslet, tady je důležitý to, že tam budou na ukázku ty funkce. No zrovna ta Cortana nás asi může trápit nejmíň, protože ta u nás nefunguje a asi dlouho ještě fungovat nebude. Microsoft totiž dost s lokalizací otálí a myslím si, že ještě ani na těch mobilech to není lokalizovaný do jiného jazyku než angličtiny, ne? No nějako to spouštili v alfa verzi třeba v Indii, jo? Ale oni se pro začátek rozhodli vlastně vypustit to v těch mutacích anglického jazyka, to znamená, že jo, britská angličtina, australská angličtina, jako tak, jo, ale je to všechno samozřejmě angličtina a převést to do úplně cizího jazyka, to je ten challenge, to je ta výzva. Ale mají třeba speciální tým, který dělá lokalizaci v Číně. Tam mimochodem ta Cortana je taková úplně celkem zajímavá, protože má úplně jiný ksicht. Normálně, že Cortana bere se jako, že vypadá jako to kolečko, takový modrý. V Číně je to takový trošku jako smajlík z našeho pohledu, takový nějaký fakt divný ksicht. Má to myslím, že oči, nevím jestli pusu a nos. Jo, takže jakoby podle mě Microsoft se snaží dělat opravdu jako dobrou lokalizaci, aby ty místní uživatelé to přijali, protože prostě třeba Čína, že jo, to je hodně specifická kultura. A zároveň teda Čína je velký trh, takže jako tam si může i dovolit jakoby klást ten důraz, nebo měl by tam klást ten důraz, aby tenhle ten trh aspoň potenciálně mohl ovládnout. Jo? Samozřejmě nějaký malý Česko pro Microsoft zase tak zajímavý není, jak už jsme se tady mnohokrát bavili. No a to, že vlastně nový Windowsy budou mít Cortanu taky integrovanou, podobně jako Windows Phone, tak to je samozřejmě jako i další hřebíček do rakve tomu, že prostě to v Česku bude, nebo i na Slovensku to bude jako dost vykastrovaný produkt oproti tomu, co dostane třeba Američan. Že? Otázkou tedy je, jak tu Cortanu chceš využít na desktopu, kde pořád si jako zvykle používat spíš tu klávesnici a myš, nebo nově teďka i ty dotykové obrazovky. Ale já ti něco řeknu, viděl jsi třeba film Her, ona? Je to necelý rok starý film? Viděl, samozřejmě bylo to skvělý a takhle si to představou tu budoucnost, ale pořád si myslím, že to je takový jako v nějakém horizontu jako třeba 10 let, než ta inteligence bude jako na takový úrovni, jak třeba v tom filmu. Hele, určitě, jo. Aby jsme osvětlili, o co šlo, jakoby v tom filmu, podívejte se na něj, mimochodem výborný film, velmi netradiční romance, trochu možná děsivá do budoucna, protože já si dokážu představit, že se něco takového třeba i stane. No, tak tam vlastně byl operační systém, který s tím uživatelem komunikoval hlasově. A byl to sexy hlas, ne? Byl to sexy hlas, byl to hlas Scarlett Johansson, a, nebo Johansson. Zase bychom se měli hádat, jako kdo má horší nebo lepší výslovnost dneska. Tak já budu dneska říkat Scarlett Johansson. A vlastně ten systém byl přemýšlivý, byla to vlastně samostatná umělá inteligence. Jako s trochu nadsázky se dá říct, že ten systém byl jako člověk. Jo, akorát, že prostě neměl to fyzické tělo, ruce, nohy, což samozřejmě pak jaksi stěžuje pohlavní styk. Tohle asi vystříhnu. A vlastně jako by ta Cortana si myslím, že je velmi dobrý základ, a to je jedna věc, to, že ta Cortana zvládne, já nevím, přidávat schůzky do kalendáře, ale proaktivně tě třeba upozorní, že tvůj let prostě odlítá za 2 hodiny, jo, nebo něco takového. A samovolně, aniž by si to prostě řekl, tak ona ví, že někam letíš, nebo někam jedeš, a nabídne ti informace o tom letu nebo o té cestě. Jo. To je už je právě takový proaktivní přemýšlení, a je to podle mě jakoby základ toho operačního systému, který jakoby do budoucna, že jo, je schopný potenciálně třeba sám uvažovat opravdu už samostatně na mnohem širší úrovni, než dneska známe. Jo. A plus teda ty říkáš, že na desktopu používáme tu klávesnici a myš, dobře, ale pamatuju, že ten operační systém bude taky na tabletech, furt je to jakoby hybrid, i když oni dělají takový úkroky zpátky, aby to na těch desktopech opravdu bylo méně hybridní a víc jako tradiční, jo, zaměřený na to ovládání klávesnicí a myší, tak ale furt jako je to hybridní systém a ta Cortana prostě tím bude prolezla, a já myslím si, že do budoucna se jako od ní dočkáme hodně zajímavých věcí. Tak ona už toho umí hodně i dnes, ale právě jako narážíme na to, že to za prvý nemůžeme používat v češtině, a navíc to není ani jednoduchý používat v angličtině. Tam musíš přepnout celou lokalizaci toho systému prostě do jináčího jazyka. A je to fakt takový jako hodně nepraktický. Když si vezmu třeba Siri, tak na iPhoneu nebo vůbec na iOS, tam to máš automaticky hned a můžeš tam mít i češtinu, ale prostě ta Siri bude fungovat v angličtině. Což mi přijde jako fajn, a ta Cortana je takhle jako moc zalezlá. No, v tom Windows Phoneu to je problematický. Tam jako kdyby oni vyloženě nechtěli, aby ty jsi to nepoužíval, jo, pokud nejsiš v Americe. Ale bylo právě nějaký video na nějaký akci, kde právě maník z toho týmu, který dělá Cortanu, tak právě říkal, no, my to tam máme takhle omezený, aby to fakt jako používali ty Američani. To teda bylo v době, kdy to myslím si oficiálně běželo jenom v té Americe. Ale prostě zjistil, že polovina aktivací té Cortany nebo polovina uživatelů té Cortany je ve skutečnosti stejně prostě ze světa kolem, mimo Ameriku. Jo. Takže zjistili, že ten zájem tam fakt je, a právě jako díky tomuhle tomu oni se rozhodli, že ten nástup na světový trhy uspíšej. Samozřejmě pro nás to stejně znamená reálně, že si minimálně několik let počkáme, jestli se teda vůbec někdy dočkáme. Já prostě mám furt problém trochu tomu věřit. No. Spíš si říkám, jako jestli to nedopadne tak, že my se naučíme líp komunikovat třeba anglicky. A myslím si, že ta mladá generace s tím asi mít problém velký nebude. Jo, že prostě bude se svým telefonem mluvit anglicky. Možná to tak dopadne, že jo, nevím. Tomu teda nevěřím. Já myslím, že pořád jako mluvit anglicky na telefon jako nepraktický, nebo jako proč bych tohle dělal? No, jako uznej, ale že třeba čeština je taková složitá a jakoby to ovládání jakoby je na ní hůř napasovatelný. Já vím, že ta jazyková skladba češtiny je jako mnohem složitější, a právě pro tyhle algoritmy, které jako zpracovávají jazyk, tak je to složitější pro ty tvůrce, ale proč my bychom si měli přizpůsobovat, když ten jazyk nebo ten software můžou přizpůsobit oni, že jo, těm našim podmínkám. A pořád Microsoft je největší softwarová firma, a kdo jiný by to měl jako tady tohle převádět do těch jináčích jazyků, navíc má všude jako strašně moc poboček, takže kdo jiný by tohle měl převádět a lokalizovat než právě on? Na jednu stranu ano, a jak říkám, do budoucna to třeba tak dopadne, ale může to trvat jako desetiletí třeba, že jo? Ale navíc právě není to tak dlouho, kdy představovali ten překlad v reálném čase, že můžeš mluvit, já nevím, třeba přes Skype, že se tam jako zapojí takový prostředník, a myslím, že tam prezentovali překlad mezi němčinou a angličtinou, a fungovalo to fakt skoro jako v reálném čase, že ty si řekl nějakou větu a hned prostě po chvíli ten hlas to jako převedl do toho druhého jazyka, a takhle se mohli bavit jako dva lidi, kteří jako navzájem mluvili v jináčích jazycích. Takže mi přijde cool, a právě když vidím, že Microsoft má takový technologie, tak si dokážu představit, že tohle vůbec tady ty jazykové dovednosti se stanou právě základem Siri nebo vůbec toho hlasového ovládání jako napříč všemi systémy. A ty teda říkáš, ta Siri tam bude zase vypadat jako takový to kolečko, jenom hnusný? To nebude nějaký obličej? Ta Cortana je jako kolečko, hezký. Jo. Jsi říkal Siri teda teďka mimochodem. Mohli by oprášit sponku. Jo. Z Officeu. Ne, ale to jsem teďka viděl někdy udělanou v Minecraftu, jako na, asi na oslavu. Jo, to bylo dobrý vtip, no. To jsem taky viděl. Ale já bych jenom teda ještě řekl, já vím, že Microsoft je největší softwarová firma, prostě zaměstnává víc než 120 tisíc lidí, nebo nevím, možná méně už teďka po tom propouštění, ale jakoby ve Windowsech třeba je podpora pro rozpoznávání jakoby psaní rukou. Jo. A navzdory tomu ta podpora tam není implementovaná ve všech jazycích. I když ti přijde, že to je možná jako základní funkce, která by měla být podporovaná v každém jazyku, není to tak. Čeština třeba je podporovaná, ale tam to bylo dané jako trochu takovýma zvláštníma podmínkama. Jestli si dobře pamatuju tu historku, je to už nějaká doba, co jsem ji slyšel, tak tam šlo o to, že nějaký šéf toho týmu byl Čech, jo? Takže jakoby udělali trochu službičku prostě a udělali tam podporu pro jako český znaky, pro český jazyk. Jo? Ale když vemeš v potaz, že v zásadě to rozpoznávání rukopisu je taková banalita, jo, tak jak potom můžeš říct, že oni přinesou něco takového, jako je Cortana, jo, do češtiny, což je neporovnatelně podle mě složitější projekt. No hlavně to rozpoznávání textu psaného, tak myslím, že dneska už to jako není jako nějaká důležitá funkce. Já si nevybavuju, kde bych to jako potřeboval naposledy. Možná jako před nějakými 5-6 lety, když jsem ještě měl jako Windows Mobile a ten stylus, ale dneska už ani u těch tabletů, i když právě u těch Windows, tak tam trošku ty stylusy se ještě drží tohoto zařízení, ale jako proč psát perem? A víš co, o to moc nejde. Jako mě tady já vím, jako jde mi o ten princip, že když jako nedokážu lokalizovat takovou blbost, tak jak by mohli lokalizovat Siri. To, právě, to jo, Cortanu, ty zifu říkáš Siri. Jo, to vidíš. No. Ale proto to platí to samý, protože Siri taky ještě není v češtině. No, tak samozřejmě. Ale Apple už teďka implementoval hlasové rozpoznávání v češtině, má to i Google a čeká se jenom na Microsoft. Zlej zase opět. Tak na Microsoft se v Česku čeká i s tím hudebním obchodem, že jo, třeba. No, takže Cortana tam možná přijde a co tam ještě bude novýho? Tak vedle Cortany tam přijdou jako funkce, které jsou zaměřené spíš na ten firmní segment. Protože to je něco, jako firmy, to jsou zákazníci, který Microsoft musí vyhrát zpátky. Zatím to funguje tak, že ty firmy, které fungovaly na XPčkách, tak přecházejí na Windows 7, protože to je desktopový tradiční systém, ověřený, ale na ty osmičky moc neslyšej. A Microsoft je potřebuje přesvědčit, že na ten desktop nezapomněl. A je teda pravda, že jako když přišly osmičky, tak tehdy ještě, že ten Steven Sinovsky tak prostě říkal, a tady máme prostředí metro, nové, moderní, na tohle teď budeme spoléhat, to je budoucnost, a prostě desktop zhebne, jo, zanedlouho. A proto oni tam přidají třeba funkci virtuální plochy, což je taková blbůstka, ale zrovna právě pro ty firemní uživatele si myslím, že víc důležitá než pro ty domácí. Jo. Že tam bude takový jednoduchý způsob, jak vlastně ty si tam narovnáš vedle sebe tolik virtuálních ploch, kolik budeš chtít, což asi je fajn, že jo. No já jsem to viděl na tom videu a přišlo mi to celkem složitý. Já tady tuhle funkci znám a mám ji rád jako na Linuxu, kde mám jako většinou vždycky vytvořený 4 plochy, ale tam to jako to přepínání nebo to přehazování aplikací nebo oken mezi plochami, tak mi tam přijde takové mnohem jednodušší než to, co jsem viděl na tom videu z těch devítek. Tam se to ovládal nějakou jako jednou dole, nějakou ikonou na hlavním panelu a nepřišlo mi to jako tak intuitivní, jak na tom Linuxu. No jasně, tak na tom Linuxu jakoby pořád ti de facto stačí jedno klepnutí, že, aby ses dostal na tu druhou plochu. A hned vidím takový jako siluety těch malých ploch, takže vidím, jako co tam asi přímo na tom je, jako různě velký okno a nebo když už jsem prostě na té konkrétní ploše a chytím nějaký okno a přitáhnu ho na nějaký kraj, tak se ta plocha jakoby otočí a prostě přesunu se automaticky na tu druhou a můžu jako pokračovat s tím tažením okna. A tam jako myslím si, že nic takového nebude v těch Windows. No, bude to první verze, takže to pravděpodobně bude velmi základní. Jo. Já myslím, že jako Microsoft bude mít velký problém tady tohle prodat. Jako to je užitečná funkce, ale jako vysvětlit to, jak to funguje a proč by tohle někdo měl používat, to si myslím, že se mu nepovede. A tak říkám, ve firmách to znají a je teda jenom na nich, jestli se jim to bude zdát jako vhodný řešení. Hodně počkej, zpracovaný. V které firmě myslíš, že tady tohle znají? To jako... Já myslím, že ve firmě, kde potřebují používat hodně oken, tak prostě používají více monitorů, ale ne virtuální plochy. No to je možný, no. Tak virtuální plochy to je řešení, že jo, pro chudý. Když si nemůžeš pořídit víc monitorů nebo to nechceš provozovat, tak používáš virtuální plochy, ale... Já se třeba přiznám, že i když už jsem je mnohokrát zkoušel, tak vždycky jsem toho nějak nechal, protože já nevím, přišlo mi, že v těch plochách je moc velký zmatek, že pak stejně nevím, kde co mám a že furt jenom skáču z plochy na plochu. A... Jako zmatek to není, ale ty implementace těch třetích stran, které to přinesly do Windows, tak byly jako hrozně blbý. Nevádalo se to pohodlně a nebylo to tak plynulý, prostě když, pokud to není jako nativně přímo v tom systému, tak to nikdy nebude tak dokonalý. A právě v tom Linuxu, tak tam jsem se to jako naučil používat a tam je to fajn. Jako na jedné ploše mám třeba Thunderbird jako s e-mailem, na druhý nějaký přehrávač, kde mám hudbu, na třetím prostě mám Wordovský dokument, kde něco píšu, na čtvrtým třeba ten na čtvrtý ploše ten prohlížeč. A jakože takhle prostě každá plocha jako jinak jako prostředí. Ale uvidíme, jak to tam zadrátuje to Microsoft. Rád bych mu věřil, ale myslím si, že nebo podle toho videa, který jsem viděl, ač nevím, v jaký vývojový fázi se to nacházelo, tak si myslím, že tohle neprodá. Jako. No tam to fungovalo tak, že ty skliknul na hlavním panelu na nějaký tlačítko, vysunula se taková lišta a tam byly náhledy těch ploch. Jo. Pak je tam takový tlačítko, na který klikneš, přidá se plocha, plus že u každé té plochy křížek, že ji můžeš rovnou zavřít. Tohle ta část konkrétně si myslím, že třeba je intuitivní, nebo je docela jednoduchá, asi vhodná. Jo. Ale jak to bude vypadat ve finále, jak se to bude ovládat, asi je brzo jako spekulovat o tom. No, to je. To, ale Windowsy nový přinesou ještě další novinky. Co jsme třeba neviděli, ale víme, že tam bude, tak budou jaký funkce z Windows Phoneu, Wi-Fi Sense a Storage Sense. Tam půjde o to, že budeš moct jakoby na to, a to je zaměření na ten tablet, že tam budeš moct jakoby snáze kontrolovat, kolik máš volného místa na disku, kolik aplikace zabírají, kolik dokumenty zabírají a budeš to moct nějak čistit a takovýhle ptákoviny. Počkej, ten Storage Sense nefunguje náhodou pro přesun aplikací na kartu paměťovou? Můžeš tam, ano, můžeš si tam vybrat, kam se budou potom ukládat nové aplikace. A to mi přijde celkem fajn, když jsme teďka viděli na té IFI nový tablety z Windows, které jako byly fakt osekaný úplně strašně moc a měli třeba jenom 16-gigový úložiště, tak tam ta karta bude trošku jako víc využitelná, protože ten systém samotný jako zabere toho hodně a prostě z těch 16 giga už ti fakt jako moc pro vlastní data nezůstane, takže pokud bys mohl ty aplikace, teda předpokládám, že ty metrovský hlavně, přesouvat někam jinam, tak to asi bude užitečný. No to určitě. Ono to je taková nezbytnost. No. Jakoby Microsoft do těchto těch Windowsů přesouvá funkce, které jsou třeba dávno dostupné ve Windows Phoneu. Jo, jak jsme už asi párkrát říkali, tak vlastně Windows Phone se slučuje s Windows RT, jo, a vznikne jedna nová verze, která by pravděpodobně měla být úplně už zbavená toho desktopu. Jo, a bude to verze vlastně Windows pro tablety a smartphony. To Wi-Fi Sense, tam třeba je zajímavý to, že ti to umožňuje jakoby s přáteli, a třeba to jsou přátelé na Skypeu nebo na Facebooku, tak ti to umožňuje nějak autonomně sdílet sítě, Wi-Fi sítě, a ty přátelé se k ním připojí, aniž by museli někde zadávat heslo, což je fajn, ale upřímně zatím jsem to asi s telefonem nikdy nějak nebyl schopný použít, nebo nevím, jak se to používá, mám to sdílení tam zapnutý, ale jsem z toho nějaký trochu zmatený. To jako, že by si jim nemuselo předávat jako heslo k připojení, ale tím, že oni jsou tví přátelé, tak by se mohli k tebe připojit? Přesně tak, jakoby k Wi-Fi síti, kterou ty znáš a máš uloženou v tom telefonu, tak jakoby oni se k ní můžou připojit. Oni to heslo neuvidí, jako to jim prozrazený není, ale připojí se k ní. Ty jo, tohle slyším poprvé, proč to jako nepropaguje víc tady tohle? Apple by z toho udělal jako úžasnou věc a Microsoft tohle mi přijde jako fakt užitečný. A jako fakt slyším o tom prvně teďka. Protože to je Microsoft, no, jako... Co bych k tomu dodal? Asi nic radši. Jako jestli bude propagovat virtuální plochy na úkor tady tohodle, jo, dneska Wi-Fi potřebuješ všude a pořád někde píšeš nějaký hesla. Tohle by teda mohli implementovat třeba i do firem. Já se dokážu představit, že půjdeš do nějaký kavárny a tam taky ti prostě nebude obsluha muset předávat heslo, ale pokud ty tam třeba na nějaký jejich firemní stránce likeneš, tak bys automaticky tam měl přístup třeba k té síti jejich. To je boží, ne? No, boží to je. Tak, takhle, on ten Wi-Fi sense vlastně má i jako druhou funkci, že se umí připojovat, že jo, k těm Wi-Fi hotspotům. Pokud tam jsou nějaké podmínky používání, tak je umí přijmout za tebe. Můžeš to vypnout teda tohleto, že jo. A pokud ta stránka chce třeba někdy chtít... Souhlasíte, že můžeme skopírovat všechna vaše data? No, a musíš, jim tam nechat, musíš jim tam nechat, že jo, třeba telefonní číslo, jméno nebo něco takového, tak to jakoby jim ten Wi-Fi sense jakoby taky může dát a připojí tě k té síti automaticky. No, takže tuhle automatiku asi rovnou vypnu, já nechci, aby za mě odsouhlasoval a posílal někde moje čísla a údaje. To teda no, tak jim je tam pošleš sám, že jo, pak ručně. Nikomu nic dávat nebudu. Pak samozřejmě jedna ze stěžejních novinek bude taková nabídka Start z Windows 7, trochu upravená, bude takový hybrid mezi tou sedmičkovskou nabídkou a tou úvodní obrazovkou z Windows 8. Tam se zatím pořádně neví, jak to bude. Prozatím platí, že v nových Windowsech bude zapnout ta klasická úvodní obrazovka, tak jak ji známe z Windows 8. Ale, takže metro. Klasický metro. Ale je možný, že ta možnost ve finálním systému nebude, což teda jako upřímně mě by třeba asi docela poprudilo. Jako, protože člověk je na to zvyklý a já už ani třeba tu malou nabídku nechci. Jo. Mě tahle ta velká vyhovuje. Ale určitě to vždycky půjde vypnout nebo zapnout v nějakých registrech, nebo Microsoft to určitě jako neodstraní úplně. Vždycky buď na to bude, buď to bude přímo v nastavení, nebo prostě bude nějaký tweak na tady tohle. No, jako spíš bude nějaká aplikace třetí strany, jo, ale vzpomeň si třeba na Windows 8, kdy oni odstranili tu klasickou nabídku Start a pak ji úplně z toho systému odstranili, že jo. V jedné verzi Windowsu šla ještě zapnout nějakým hackem právě registru, ale oni to pak úplně totálně odstranili veškerý ten kód, aby to lidi nemohli zapnout, jo. A pak teda začaly vznikat ty úplně samostatné externí aplikace, no, nebo teda aplikace třetích stran. A teď místo toho, aby tam ten kód vrátili, tak to vlastně naprogramujou znova úplně komplet. Asi jo, no. Takže jako... Ale ta nová nabídka se mi líbila teda, abychom to posluchačům a čtenářům trošku přiblížili, tak to je, vlastně to vypadá, jedna polovina vypadá trošku jak nabídka Start normálně z těch Windows 7, ale hned vedle toho, jak normálně vždycky byly ty odkazy na dokumenty, fotky a takové tyhle blbosti, tak tam je takovej panílek, čtvercový možná, nevím, obdélníkovej asi. A tam jsou dlaždice z metra. Takže tam hned to prostě jde tam vidět, já nevím, to počasí, což mi tam přijde hodně užitečný, anebo vůbec prostě nějaký ostatní. A ty dlaždice tam jsou teda předpokládám živý, takže se to tam i bude hejbat a když ti přijde nějaká notifikace nebo prostě nějaký e-mail, to tam asi uvidíš, že tam bude něco někde blikat, ne? Jo, určitě, ty dlaždice jsou normálně živý. Plus se spekuluje, že by se v těchto Windowsích mohly objevit interaktivní dlaždice, což by bylo ještě o další level zajímavější, ale to teda zatím se úplně přesně neví, jak to bude, ale je dost možný, že to tam taky bude. Takže to už by teda nebyly dlaždice, ale to už by byly jako takový asi mini aplikace nebo widgety, ne? No v podstatě by to byly takový widgety, no dá se říct, taková variace na widgety. Jako chápu to dobře, že tam budou asi na tom nějaký tlačítka, nebo že tam budeš moc tak ovlivnit to, co se tam děje, nebo třeba odpovědět na nějaký e-mail, který uvidíš, že ti tam přišel a tak. No určitě. Aniž by se přesunul do toho velkého. Určitě něco v tomhletom smyslu, že jo, protože tyhle ty aktivní dlaždice zatím zobrazují nějaký informace, mají dynamický obsah a furt jakoby slouží ke spouštění těch aplikací, ale zároveň prostě něco zobrazují a ty akce, že jo, ty bys toho udělal vlastně widgety, no. Mě to tam hrozně chybělo u hudebního přehrávače. Já si pamatuju v těch starších Windows, kde byl třeba Windows Media Player, tak ty si ho minimalizoval. A když si tam dal na tu ikonku, tak tam vyskočilo takový malý okýnko, kde bylo jako tlačítko pauza a přeskočit skladbu a nějaká regulace hlasitosti. A tohle mi tam teďka chybí, jo. Ty, když tam chceš jako v té hlavní aplikaci jako měnit třeba tu hlasitost nebo přeskočit skladbu, tak musíš otevřít celý okno, jako který je jako na celou obrazovku a tohle je jako nepraktický. Jo, naprosto souhlasím. Třeba hudební přehrávač, to je úplně typický příklad toho, jak by se ta mini aplikace nebo widget dal použít. No, že bys opravdu nemusel otevírat celou tu aplikaci, to by jako bylo fakt cool. A oni teďka, to už je myslím nějaká taky starší informace, ty aplikace už se nebudou muset otevírat na celou stránku, ale jenom v okně, že jo? Jo, na klasickém počítači to, na desktopu to poběží okně. V okně. Taky zatím neví se přesně, jestli třeba to bude vypnout, jestli to bude moc běžet v celobrazovkovém režimu, nevím. Podle mě nám Microsoft snad dá na výběr, já jako doufám, jo, že... Já teďka jako marně uvažuju, kterou aplikaci bych si takhle chtěl pouštět. Jako celobrazovkou je, myslíš, jo? Ne celobrazovkou, jako na té ploše, kterou aplikaci v okně, jako tu metrovskou aplikaci, kterou bych si chtěl pouštět. Ale tak na desktopu. Já nevím, třeba pošťáka, že jo, jako, nebo Skype třeba. Jako jasný, tak Skype tam je ty můžeš používat ty desktopové aplikace, ale jako pointa je, že třeba ty dotykový, pokud budou jednoduchý, stabilní, rychlý, tak vlastně proč by si nepoužíval, že jo, pokud to poběží v okně, takže potenciálně můžou nahradit časem ty desktopový, v což si myslím, že Microsoft tak trochu doufá, že jo, pořád ještě. Ale ten přehrávač, možná ten e-mail, který je ale docela jednoduchý. Nebo kalendář. Možná, tak, jo, co mi tak napovídá, no, kalendář. Spíš takový ty, já nevím, přehrávač České televize a tady tohle. Jo, taky, jako určitě. Na pozadí, že bys tam má takový malý okýnko. To možná jako bude užitečný, ale... Určitě. Nebo třeba udělat, že jo, ty nový ofisy dotykový, jo, tak to třeba. A ty budou určitě jako funkčně hodně osekaný, tomu nevěřím. Budou a jako běžný Franta doma jako to nepozná vůbec. Mám takový tušení. Prosím tě, ty nepodceňuješ běžného Frantu, který jako doma používá, tam programuje skripty, makrá, tak. Jo, jako. Jo, a používá Photoshop samozřejmě. A používá Photoshop. No, jasně, no. Na to, aby odstranil červený oči. Přesně. No, jako s těma aplikacemi v okně souvisí to, že Microsoft pravděpodobně odstraní šem, což je takový ovládací prvek, který se vysunuje z pravý strany obrazovky. Podle mě jakoby je užitečný, ale je tam ten problém v tom, že ty musíš lidi naučit to používat. Vlastně šem obsahuje nějaký set tlačítek, třeba nastavení nebo sdílení nebo hledání. A to vlastně ve Windows 8 fungovalo univerzálně, že v kterýkoliv aplikaci, že jo, ty jsi vysunul šem, kliknul jsi na hledání a hledalo se v té aplikaci. Nebo se sdílelo z té aplikace, nebo sjel do nastavení aplikace. Jo, a tohle to oni asi dají do pytle a prostě přejdu... To je taková ta blbost na té pravé straně, jak ty tam musíš jako najít myší, nebo... Ano, na desktopu ty najdeš myší, jo, a... Jako na tabletu to možná dává smysl, tam to jako vytáhneš spoza toho kraje displeje, ale na desktopu tam to bylo úplně na hovno, podle mě. Jako já jsem na to vždycky zapomínal, když jsem tam chtěl něco přenastavit v nějaké aplikaci, tak já jsem si říkal, tyjo, tady je nějaký tlačítko, nějaký kolečko jako s nastavením a tam to fakt bylo někde prostě, že musím jako myší do nějakého rohu nebo do nějakého kraje. Na desktopu to spíš jako bylo divný, že se to tak ty divně vysunulo. Aktivní rohy tam jako Microsoft nevychytal vůbec, jako na desktopu ovládaným myší a klávesnicí. To bylo fakt, se divím, jako že ty, teda nedivím, že ty firmy se jako na to takhle vybodly, slušně řečeno. No, jako jo, no. A takže jakoby, takže ty aplikace budou řešeny už takovým tím spíš klasičtějším způsobem, že prostě v každé aplikaci máš nějakou vlastní nabídku, což bude jakoby možná trochu jednodušší pro ty uživatele, třeba který přijdou z jiných platform, ale jako z mýho pohledu už je to prostě ztráta. Jo? Prostě ten šem tam podle mě nějaký smysl měl, nebo aspoň na tom tabletu teda, že jo. Jo, takže je to prostě úkrok stranou. Jo? Microsoft se zbavuje takového trochu originálnějšího ovládání, jo, aby teda nemátl lidi. Paradoxně. Já myslím, že je mátl právě teďka paradoxně. No, je to paradoxní. Funkci, kterou ty tam na první pohled nevidíš a musíš ji prostě vytáhnout někde jako prostě někde z východu. Nebo ale já ti něco řeknu, já jsem teď slyšel perfektní argument. Jo, jako vždycky jsme se bavili o tom, že já jsem to myslím... Ale co nevidím, tak to nepoužívám. Ano, co nevidím, to nepoužívám. Já mám pocit, že jsem tohle sám v nějakém podcastu říkal, jak jsme se bavili o těch mobilních systémech, že jo, jak jsme se bavili o ovládání gesty, jo, nebo nějak, jo. A já jsem říkal prostě, co nevidíš, tak nevíš, že to tam je, nepoužíváš to. Ale paradoxně vlastně, vem si třeba klávesový zkratky, jo? To někdo někde psal, jako není to moje myšlenka, to jsem někde četl, prostě klávesový zkratky taky nevidíš a nevíš, že tam jsou, ale používáš je, protože jsi naučený je používat. Jo? Ale pamatuješ si jenom pár těch klávesových zkratek ve Windows nebo vůbec v jakýmkoliv systému? No, jasně. Tam jsou desítky a já fakt znám jenom... Minimálně. Ano, běžný člověk si jich pamatuje pár těch základních, ale teď přece tady v těch Windowsech toho taky nemusíš jakoby umět hodně. Tady si stačí pamatovat, že máš vysunout nějaký stupidní šem, aby ses dostal do nastavení dotykové aplikace, že jo? Což není prostě tak těžký podle mě. Jo? Ale je to nepraktický, prostě při tom ovládání myší je to nepraktický, že ty to hele, musíš jako někde ne, teď neřeš myš, jako o to tady nejde, já beru, jako nemusí to tam být na tom desktopu, jo? Ale prostě pokud máš ten tablet, tak mi neříkej, že je to takový problém se naučit prostě, že tam je někde nějaký šem, to je prostě lenost. Ale kolik je tabletů z Windows a kolik je desktopů z Windows, pokud chtějí dostat zpátky ty firmy, jak říkáš, tak to potřebuju jako cílit na tady tyhle lidi. Ne na nějaký tablety, který se prodávalo prostě jako jednotky milionů možná. Ale oni potřebují cílit na tablety, aby, protože jako furt musí zkoušet se tam uchytit, že jo? Jako oni nemůžou ale jako tak pověsit. Ona zmizí ta zmizí ta funkce, ale bude tam alternativa pro to nějaká logičtější. No bude tam alternativa, ne? Ale jakoby méně pokroková, jo? Nebo jak to říct, jo? Prostě ten šem jako jednotící prvek, že to v každé aplikaci vlastně fungovalo úplně stejně, to je podle mě vlastně, to je dobrý, jako ne? Já si nemůžu pomoct, no. Podle mě ten šem trochu předběhl dobu, no. Ale ono to je celkově tak s těma osmičkama. Ten systém, jako kdyby byl moc pokrokový, jo, dá se říct. Prostě najednou přišel Steve Sinovsky a řekl, hele, my musíme expandovat na tablety a on jako kdyby to chtěl udělat ze dne na den. A to samozřejmě nejde, protože tady máš obrovskou základnu lidí, kteří vědí, co to jsou Windowsy a něco od toho čekají. A teď najednou on řekl, tady máte Metro, desktop zabijeme za pár let prostě a nějak se s ním popasujte, že jo. A teď prostě všichni to je prostě chyba, jo, asi... No a jak dopadl kluk, že jo? No jak dopadl, no, jako prostě, víš co, takovýhle změny chce implementovat pomalu. A nebo se měli zvencnout, to je taky něco, co jsem jako už... Ale to nebyla řečnická otázka, jak dopadl vlastně? Ne, on teďka dělá v nějaký firmě, myslím, že jako práci má asi, no. Jo. Ale jako z Microsoftu už ho odešel v zápětí. Jo. A nebo teda, jak jsem říkal už předtím, mohli udělat ještě jednu věc. Nemuseli to pojmenovávat Windowsy, mohli udělat... souběžně s osmičkama, který by byly desktopový, tak mohli souběžně už tehdy před lety udělat jenom variantu s metrem. A ten systém se klidně mohl jmenovat Metro, bylo by to prostě originální, jo, a byl by to nový produkt, protože jakmile řekneš Windowsy, tak prostě čeká, že tam bude ten desktop a všechno. Jo, takže mohli udělat tohle, neudělali to. Asi to je jejich blbost, že všechno. Ale Windows to je silný brand, na tomhle musí zakládat. Tohle to je klasický Windows. Argument. Windows je silný brand, přece se na něj nevykašlou. No jasně, ale jako Windows je starý brand a není třeba na čase budovat nový brand? Jako jak říkám, jo, tady je problém v tom, že... Ale nový je pořád silný, jako když založí jako nový, něco novýho, Metro, tak jako... Ano, tak ze začátku lidi nebudou vědět, co to je, ale oni na to přijdou. Jenže jakmile jim řekne, že to jsou Windowsy, tak se na to ksichtějí blbě už z dálky, protože třeba zrovna Windowsy konkrétně, co si budeme nalhávat, prostě to je takový otloukánek, na kterýho se nadává vodek živa. Oni teda byly doby, kdy Windowsy byly fakt strašný, jako to si přiznejme, jo. Ale Windowsy už dlouhou dobu jsou dost v pohodě, si myslím. A jakoby prostě v těch lidech je to zakořeněný, že Windowsy, to je nestabilní, padá to a je to prostě šmejt strašný. Jo. A to říkají jenom japkaři a linuxáci. No tohle. Ne, já si myslím, jako, že tohleto přesvědčení podle mě se na tu veřejnost nějakým způsobem přenáší. Já nevím, no. Já si myslím, že jako v určitým bodě si musíš rozmyslet, co chceš dělat. Buď to chci mít úplně nový produkt, chci cílit úplně na jiný zařízení a musím teda budovat nový brand. A nebo řeknu, že to jsou Windowsy, ale samozřejmě v tu chvíli mě nakopou do koulí všichni ti, kteří od toho čekají, že to budou Windowsy. No, tak hold osmičky jako se jmenovali Windowsy a dostali kopanců do koulí si myslím spoustu. No, pokud chtějí sjednotit mobil, desktop, tablety a prostě já nevím hodinky a různý jako jináčí chytrý zařízení do jednoho celku, tak buď musí udělat hodně kompromisů a nebo to teda víc rozstříštit. A podle mě ani jedno nebude vyhovovat všem. No takhle, jakoby... Ty kompromisy podle mě lezou lidem hodně krkem a podle mě i jakoby asi dočasně je rozumnější to roztříštit. Že jako když bys měl jeden systém pro tablety, což ono vlastně k tomu stejně dojde, že jo? Teď, jak jsem říkal, jako ona vznikne edice Windows, která bude mít fakt jenom to Metro a nebude tam ten desktop, tak tam se ti pak může stát, že třeba ty časem sám zjistíš, že to Metro se třeba hodí i na desktop, jo? A třeba ten desktop odbouráš, tu tradiční edici. Ne, to je jedno. Jako. Pokud ten desktop se hodí na desktop, nehodí. Tak ho tam prostě necháš a může to žít souběžně jako vedle. Jo, to si myslím, že není nějaký problém přece, aby to souběžně. Ale já už vidím takový rok 2016, to Microsoft uvádí Windows 10, kde bude jenom Metro zase. Nebo třeba na těch tabletech bude jenom Metro a koupí si nějaký ten člověk ten tablet za ty 3000, jak teďka to ukazovali, Asus nebo kdo to byl, Toshiba vlastně. Jo. Teď si to koupí a zase tam nenainstaluje ten Photoshop a tyhle všechny důležité věci. No, jako, to je... Z toho bude pěkně vyplesklej. To asi jo. Ale jako by podle mě sjednocovat všechno jako taky není řešení, no. Jako protože třeba nebudeš chtít mít desktop na hodinkách, že? No, proč ne? Teďka už jako, jestli sleduješ vývoj Androidu Wear, tak tam už jako borci dělají třeba prohlížeče, webový a to je skvělý. Tam. Jo, na tom velkým displeji na hodinkách, to je boží úplně, no. Akorát se ti tam nevejde tak jako moc těch lištiček, jak máš ve Windowsu seznam lištičku, se ti vejde jedna. Lištičku. To ano, jako když si otevřeš CNews v takovým prohlížiči, tak tam z toho uvidíš jenom logo, podle mě. No, spíš reklamu, no. No, jo. No. Ale to jsme teďka odbočili nějak. Ještě tam jsou nějaké novinky? No, propluje tam vlastně z mobilů ještě třeba notifikační centrum, že jo? Což je něco, co má už delší dobu třeba i OS X. Taky si myslím, že už to mohlo být v těch osmičkách, protože když mám prostě systém na mobilní zařízení, na tablety, tak pravděpodobně tam chci nějaký notifikační centrum. Ony tam teda už teďka notifikace jsou, ale není to jako sjednocený v jednom místě. Notifikace mají, ale nemůžeš jakoby procházet historii, no. A jakoby tohle to se změní. Protože já vím, teďka tam jako každý den skoro nám je tam hřvé kalendář vždycky ve 12 hodin, že někdo má narozeniny, nebo že musím k zubaři, nebo prostě jako k řezníkovi a podobně, jo. Ty na, jo, tak zubař je řezník. Jo. Jo. Jako ty narozeniny mě prudily a to jsem vypnul ten kalendář jako potom, ale... Takže teďka, nebo vlastně e-maily taky, když mi tam nějaký chodí, nebo nějaký takový věci, takže teďka to bude jako v jednom místě, jestli to správně chápu. No jasně, no. Tak jako třeba na Androidu, nebo už i na Windows Phoneu, prostě notifikační centrum. Ale opět to se bude týkat jenom aplikací, co máš v metru. No takhle. Asi se na to nebudou moc napojovat. Já, jestli si správně pamatuju, tak i notifikační, jako notifikace ve Windows 8, ten systém můžou normálně využívat i desktopové aplikace. Ale teď fakt jako nevím, nejsem si jistý, ale já mám pocit, že jo, že jako to API tam je, že jako i ty desktopové aplikace k tomu přístup mají, ale spíš je to o tom, že to nepoužívají. A využívá to někdo? Já si fakt myslím, že ne. Nevybavuju si teďka vůbec. Ale je fajn, že třeba jako Microsoft konečně jakoby na tyhle ty notifikace začne jakoby sázet sám ze strany systému, že třeba jak máš takový to jsem viděl na obrázku, jo, tak to říkám jako příklad. Když třeba odebíráš zařízení bezpečně, flash disk nebo externí disk, že, tak ti pak vyskočí u hodin taková ta bublina. Jakože nyní můžete zařízení odebrat. A teď už to konečně nebude skákat jak stupidní bublina, ale už to bude jako ta notifikace, jo, nahoře na obrazovce. Což je fajn, že konečně jako se aspoň sjednotí ten systém notifikací. To je taky jako schizofrenie, když to máš prostě všude jinak. Hele, když jsme u toho, tak ty vytahuješ flašku bezpečně? Já jo, no. Já vždycky. Ty jsi zodpovědný. Já jsem nejzodpovědnější na téhle planetě, no. Jak už jsem si minule říkal. My tady v Ostravě na takové věci nemáme čas. Jo, to vždycky říkal kamarád ze srandy, přesně. Život je příliš krátký na to, abych vytahoval něco bezpečně, že jo. No, já jo, já to dělám. No a tak to je, myslím, z těch novinek, které tak nějak pronikly skrze ty vývojářský nebo ty uniklý beta verze a alfa verze, to je, myslím, vše asi, ne? Určitě, to je asi tak všechno nejzásadnější. Mě teda tak ještě napadá, je něco, co ti tam jako vyloženě chybí v tom systému, co bys chtěl, aby tam přidali nebo odebrali? Já používám teďka Windows 8.1 v poslední verzi a v zásadě jsem dost spokojený, no. Takže jako notifikační centrum, aby přišlo, to je jasný, to bude super. Nenapadá mi jako asi nic zásadního. No já to se budu teďka trošku opakovat, už jsem to asi říkal někdy v nějakým minulým podcastu, tak co mi teda jako neuvěřitelně tam sere, takže to je, že tam není obchod s aplikacemi pro desktop. Jo, když Apple najednou zavedl taky Mac App Store a je to vlastně alternativní. Můžeš tam jako stále instalovat aplikace, takže si je stáhneš z internetu a nainstaluješ, ale přibyla tam ta alternativa, že to je vlastně něco jak taky jako prostě Play Store nebo Steam nebo něco takového, aby to bylo prostě na Windows, kde ty bys si mohl stahovat právě ty Photoshopy nebo jakoukoliv prostě jinakší aplikaci, ať už zdarma nebo nějakou placenou, a přímo tam by si měl nějaký centrum, které by se staralo o aktualizaci, o to, aby ty si mohl jednu aplikaci jako přenést nebo to její nastavení jako přenést do druhého počítače a podobně. Tohle mi přijde užitečný a fakt nechápu, proč to tam ještě pořád nemají tady tohle. I když chápu, že ne každý software by tam byl jako dostupný, ale věřím, že ty hlavní, který se používají, takže by tam ti vývojáři se na tohle nějak připravili. Jo, to by asi bylo dobrý, no. Ale nemyslím si, že oni tohle to udělají. No. No a nejhorší věc úplně, aktualizace, to je aktualizace. No, já jsem věděl, že to řekneš, to je po každý. Ale to je fakt peklo, hej, teďka zase normálně, to byl někde minulý víkend, tak ač jsem myslel, že teďka už Windows jako ti nerestartují systém automaticky, tak jako šerně jsem se mýlil. No, oni ti dají, myslím, 2 dny. No, já jsem právě 2 dny to pořád odkládal, protože, jak říkám, není čas vlastně na takové věci. No a najednou koukám, že tam byl odpočet 5 minut, tak říkám, jo, tak 5 minut na to ještě mám, něco dodělám. No a 5 minut uplynulo jak prd, jo, a najednou prostě se mi to restartovalo. A práce v prd. No počkej, jako a to je ale tvoje blbost už, ne, tohle? Já, ale proč já si to nemůžu zastavit tu aplikaci, ten proces jako nutící? Proč já nemůžu dát nějaký storno, nebo třeba jako kliknu a odložím to třeba o další den? Proč mi to musí šikanovat tak, že se mi to restartuje Jako automaticky? uznávám, že je to trochu šikana, ale na druhou stranu jako měl jsi na to 2 dny a ještě ti tam vyskočilo upozornění, no, A tak. hlavně pořád nějaký restarty, ty vole, co tam pořád jako dělají Ale s ne, to tím? je jenom jednou za měsíc. To je jako prostě o jednou za měsíc víc, než je třeba. Minulý týden bylo záplatovací úterý zase, no, tak. Já jim dám zaplatovací úterý, ty jo. Ne, fakt, jako těch změn tam dělají, já nevím, jestli pořád opravují to jádro, ale proč jako ty restarty přece nemůžou být tak častý? Jako na ostatních systémech to není jako zdaleka tak často. A hlavně, že to pořád neumí ty aktualizace jako nějak kumulovat dohromady. Já teďka právě nedávno jsem odinstaloval nový počítač a taky jsem tam dával 8 jedničky a těch prostě restartů a těch prostě ten proces byl fakt strašně dlouhý. Samotná instalace byla úplně krátká, to fakt bylo jako za 10-15 minut nainstalovaný, ale potom prostě to bylo jako 2 hodiny práce s tím, než se to všechno stáhlo, nainstalovalo. A ještě to mi ještě jako taky vypeklo tam hned po první instalaci, tak to mi to napsalo, že já nevím, dostupných třeba 30 aktualizací, prostě stahovalo se asi giga souborů. A tak se to jako všechno stáhlo, nainstalovalo se to, viděl jsem tam ten postup. Bylo asi 97% prostě před dokončení, teda 97%, jakože 3% chyběly dokonce. A najednou to napsalo nějakou neočekávanou chybu, aktualizaci nešlo nainstalovat a oni se smazali i všechny ty ostatní, ty jo. A navíc jako znova se potom museli stahovat. Takže já jsem potom musel hádat, která to tam asi způsobila ten problém. No Tohle nic, prostě jsou hele. chyby, jako za který bych někoho pověsil někam. Nic, hele, tohle už jsme řešili, už zase přetíkáme Já do vím, že jo, ale basketbalu, to je tak takže důležitý téma. A ne, já prostě čekám, že nic. tady Steven Sinovsky nebo někdo, prostě jaký jeho nástupce, že si tohle jako poslechne a že s tím něco udělá už. Hele, nebreč, končíme, už dneska přetíkáme do basketbalu zase, máme natočenýho dost materiálu, takže. Já myslím, že co se týče kritiky Microsoftu a Windows, tak jako žádný podcast není dostatečně jako dlouhý. Takže jo, takže jako tohle to je zhruba všechno k těm novým Windowsům, pak si samozřejmě asi o nich popovídáme, až teda budeme mít s nima nějakou zkušenost, nebudeme to dělat v ten den, kdy vyjdou, jo, pár dní, týden třeba, jako je budeme používat, nainstalujeme si to tady na všechny počítače a mobily a já si to nainstaluju tamhle do mikrovlnky a pak teda se s tím nějak přispěcháme znova a řekneme vám, jestli je to dobrý nebo jestli je to špatný. Jestli už tam Microsoft vyřešil ty aktualizace. Pokud tam přinese to, o čem jsme dneska mluvili, tak možná jenom ten podcast jako skopírujeme a přetočíme No, začátek. vidíš, zase budeme mít jednodušší práci, tak se mi to A líbí. necháme to i včetně toho konce, že tam není centrum aplikací a že ty aktualizace jsou na prd. Jo, no, tak jo, to je dobrý. Dobře, tak jo, tak zase za týden. Čau. Čau.